Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki Sting na Myśliwieckiej. Za chwilę o kameralnym koncercie brytyjskiego muzyka i wokalisty w trójkowym studiu. A także Grupa Wyszehradzka o przyszłości Unii Europejskiej, Brexicie i problemie uchodźców. I unijne dofinansowanie dla warszawskich uczelni. Na specjalne zaproszenie Trójki na Myśliwiecką przyjechał Sting. Genialny brytyjski muzyk i wokalista zaśpiewał z okazji 55. urodzin programu trzeciego dla wąskiego grona słuchaczy i pracowników. Na naszej antenie zdradził, jak zareagował, gdy pierwszy raz usłyszał swoją piosenkę w radiu. To musiał być 1977 rok. Wtedy malowałem kuchnię w moim małym mieszkaniu w Londynie. Malowałem na biało sufit i byłem na drabinie. Radio sobie grało. I przywiązywałem do tego dużej uwagi i zacząłem nagle śpiewać pod nosem Roxanne. A, to ja. Spadłem z drabiny i farba była po prostu wszędzie, więc nigdy tego nie zapomnę. To było bardzo ekscytujące. To jak pierwszy seks. Sting wykonał trzy piosenki ze swojej najnowszej płyty i zagrał też na bis Message in the Bottle. No dobrał także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podwójną platynową płytę, bo taki właśnie status ma w Polsce jego najnowszy album. Do koncertu Stinga wrócimy w popołudniowej audycji około 16.30. Sprawy europejskie zdominowały spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Szefowie rządów Czech, Bohuslav Sobotka, Słowacji, Robert Fico, Węgier, Viktor Orban oraz Polski, Beata Szydło, mówili przede wszystkim o przyszłości Unii, Brexicie i problemie uchodźców. No, konferencji prasowej premierów był Wojciech Cegielski. Wojtku, jak Grupa Wyszehradzka odnosi się do unijnych problemów? No, ten temat ostatnio wrócił po kolejnej wypowiedzi komisarza do spraw uchodźców i migracji Dimitrisa Avramopoulosa. Przypomnę, to była umowa z września 2015 roku. Umowa o relokacji 160 tysięcy uchodźców, którzy wtedy byli na terenie Grecji i Włoch. Spośród tych 160 tysięcy do tej pory kraje unijne rozlokowały 15 tysięcy. Polska i Węgry nie przyjęły żadnego uchodźcy. Czechy 12 przyjęły 12 osób, a Słowacja 16. Premierzy Grupy Wyszehradzkiej mówili, że kategorycznie sprzeciwiają się temu właśnie mechanizmowi, a odnosząc się do tych słów komisarza i też do tych słów mówiących o tym, że Komisja Europejska ma środki do tego, żeby zmusić kraje członkowskie do przyjmowania uchodźców, premier Beata Szydło nazwała to szantażem. My mówimy jasno, że polityka migracyjna, która do tej pory została przyjęta w Unii Europejskiej, nie sprawdziła się i należy z tego wyciągnąć wnioski. Wypowiedzi komisarza i wypowiedzi ministrów z różnych państw Unii Europejskiej, którzy próbują narzucić taki dyktat i taki szantaż, są nieporozumieniem. Jak słyszymy, nie zmieniło się wobec tego stanowisko w sprawie uchodźców. Nie zmieniło się też stanowisko w sprawie Brexitu, drugiej ważnej rzeczy, o której liderzy krajów Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali. Wszyscy czterej premierzy potwierdzili, że będą walczyć o to, żeby pracownicy z Polski, Czech, Węgier i Słowacji po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mieli w tejże właśnie Unii zapewnione jak największe prawa i żeby to, co Wielka Brytania uzyska i to, co kraje Unii Europejskiej uzyskają w tych negocjacjach, które mają od jutra się rozpocząć, było objęte zasadą równowiedności. Dziękujemy. Relacjonował Wojciech Cegielski. Sytuacja na Ukrainie i wokół niej ma być jednym z tematów rozmów Rady NATO-Rosja. Spotkanie odbędzie się pojutrze w Brukseli na dzień przed planowanymi w piątek rozmowami ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. Dyplomaci nie wykluczają, że tematem spotkania Rady NATO-Rosja będzie też możliwość wymiany informacji na temat planowanych na wrzesień manewrów Zapad 2017, które Rosja ma przeprowadzić na Białorusi. Na początku marca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że sojusz doceniłby zaproszenie ze strony Rosji do obserwowania manewrów Zapad 2017, podkreślił, że Rosja 10 razy otrzymywała zaproszenie na ćwiczenia sojuszu. Po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy w 2014 roku NATO zawiesiło cywilną i wojskową współpracę z Moskwą. Rada NATO-Rosja została wtedy zawieszona i spotkania na szczeblu ambasadorów wznowiono dopiero w 2016 roku. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z unijnym dofinansowaniem na rozwijanie usług elektronicznych. W Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podpisano z uczelniami umowy w tej sprawie. Uniwersytet Warszawski chce z otrzymanych dzisiaj funduszy m.in. rozbudować i wprowadzić nowe usługi do już istniejących systemów na uczelni. Mają one pomóc w obsłudze studentów i kandydatów na studia oraz ułatwić załatwianie spraw osobom niepełnosprawnym. A to rozbudowa systemu rekrutacyjnego, a to rozbudowa systemu USOS, a to rozbudowa wszystkich takich kursów typu online. Mówi profesor Jolanta Chuńska-Mika, prorektor uczelni. UW chciałoby także wprowadzić e-portfolio, które pozwala gromadzić na przykład osiągnięcia studentów, ale która może być wykorzystana także do oceny pracowników. Politechnika Warszawska wykorzysta finanse m.in. na rozbudowę strony internetowej i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Andrzej Zajkowski, dyrektor Centrum Informatyzacji na Politechnice Warszawskiej, chce także usprawnić system rekrutacji. Chcemy się integrować z ePUAP-em. Dofinansowanie na działalność kulturalną dostały dziś także 4 gminy na Mazowszu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc ze słabym, przelotnym deszczem na północnym zachodzie i mgłami w północnej części kraju ograniczającymi widzialność do 200 metrów od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 w centrum i 8 na Dolnym Śląsku. Jutro już nie tak słonecznie jak dziś. Przybędzie chmur, będzie padał deszcz i będą burze. Najwięcej opadów na północy, tam także 80 stopni, w centrum 15, na południu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie i pyszne banany tylko 3,39 za kilogram. 3,39. A wyborne czerwone jabłka odmiany Jona Gold, Ligol lub Champion jedynie złoty 79 za kilogram. Złoty 79. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności. A dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już w czwartek o 20.40 w telewizyjnej Dwójce. Może wciąż przed siebie gnać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Rebel, Niki Boom, polskiej artystki tworzącej w Londynie. Gitarowe brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Filet z piersi kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a mleko Twój kubek 3,2% tylko złoty 99 za litr. Oferta ważna do niedzieli 2 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze prawie 9 po trzeciej. Świat z lotu Drozda. Paweł Drozd, dzień dobry. Po dłuższej przerwie spowodowanej pewnym wyjazdem witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina przed nami. Не побудували шлях, цей цвях тримає дах, не вдах. Wzdycha moря, так і подих, як до очей долоні дотик. А море темне зовсім, як твій поверх. Але сьогодні не тоді, і зараз я не я. Ще одна з маленьких трагедій, ще одного дня. Все тече, я гадав, що ти лише вода. Все тече, згори вниз, все мене. Живий, здоровий, справи шито, крито. Ніяк не здогадати, що мого ту запобито. Щоднями якось я піду горами. Ляжу знаком оклику, слідами напишу те ж саме. Жив, був, жив, не притягався, не служив. Злітав одного разу, але сам розібрав той пазл. Розірвав малюнок, зруйнував будинок. Підняв я коря, одна з маленьких трагедій. Ще одного дня. Все дещо, я гадав, що ти лише закінчується добре. Всі герої живуть до смерті. На сніданок хлоп'я, на вечерю мило. Чужі трагедії, він, вона, вони. Все просто, як азбуки веді. А я тоді пішов від моря. Живий, здоровий, шито, крито. Отримало давно минуле своє мито. Не вигадавши ровера, нікому не побудувати шлях. Цей цвях тримає дах. Все тече. Я гадаю. Що ти лише вода, все тече згори вниз, все мене колись, все тече, а я гадав, що ти лише вода, все тече згори вниз, все мене колись, все тече, а я гадав, що ти вода. Piosenka z dedykacją dla tegorocznej obsady ukraińskiej stacji antarktycznej w Wernadzkim, którą miałem przyjemność odwiedzić kilka tygodni temu. Nie była to jedyna antarktyczna baza naukowa, w której postawiliśmy stopę w trakcie zakończonej niedawno wyprawy trzy sztuki w Antarktyce, bo przecież na wyspie Króla Jerzego w Zatoce Admiralicji od 1977 działa polska stacja antarktyczna, która nosi imię wybitnego polskiego polarnika i badacza Henryka Arctowskiego. Tegoroczna obsada stacji, która liczy 21 osób, przyjęła nas niezwykle ciepło i muszę przyznać, że smaku pieczonej wtedy właśnie, nie wiem czy dla nas specjalnie, ale była szarlotka i karpatka, to ten smak pozostanie ze mną na długo. Właśnie teraz, w ciągu najbliższych dwóch dni, stacja przejdzie dużą przemianę, ponieważ z 21 osób większość wróci do kraju, a na miejscu stacji pozostanie tylko ósemka. To zimownicy, a więc ci, którzy po antarktycznym lecie, który właśnie się kończy, poznają smak antarktycznej zimy. Ich praca skończy się się dopiero pod koniec października, gdy po długich miesiącach gdzieś na horyzoncie znowu się pojawi statek, tak więc w sumie na miejscu będą rok. Kierownikiem obecnej 41. wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arstowskiego jest Bartosz Matuszczak. To jego drugi pobyt na stacji, drugie zimowanie, choć rol kierownika występuje po raz pierwszy. Zapytałem go podczas rozmowy, jakiego rodzaju ludzie przyjeżdżają do pracy w tak nietypowym i odległym miejscu. Są tu ludzie, którzy czegoś szukają w życiu. Pojawiają się ludzie z doświadczeniem takim, że zupełnie przebijają mnie na głowę. Pojawiają się tu młodzi ludzie, którzy są tu pierwszy raz, chcą się nauczyć czegoś i chłoną tą wiedzę. Pojawiają się mentorzy, którzy faktycznie chcą przekazywać tą wiedzę, bo są tutaj już po raz enty. Są ludzie, którzy chcą przeżyć przygodę i jakby to jest ich kierunek rozwoju, czyli przyjechać na stację tylko raz i tak na dobrą sprawę, no, przeżyć przygodę życia, bo nie oszukujmy się, ale tak faktycznie jest. Jadąc tutaj na rok bądź pół roku, człowiek skazuje się na odcięcie od świata, odcięcie od bliskich. Mamy jakiś kontakt elektroniczny, ale to jest kontakt nikły. Przyjeżdżają tu ludzie, którzy chcą przemyśleć swoje życie i spojrzeć na to z innej perspektywy. Jesteś tutaj po raz drugi, zimowałeś wcześniej. Czego się dowiedziałeś o sobie w takim razie? Można wyobrazić sobie i stworzyć wizję, jak tutaj to wygląda, ale kiedy się już jest na miejscu i się doświadczy tego od początku, myślę, że jest to odmienne od tego, czego się człowiek spodziewał przed wyjazdem. No oczywiście, że jest to zupełnie odmienne od tego, co człowiek sobie wyobraża przed wyjazdem. Czego się nauczyłem o sobie? Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie, bo to jest moje personalne odczucia, którymi nie chciałbym się jakoś wybitnie dzielić. To może inaczej, czy to wzbogaca człowieka, czy raczej tworzy nowe perspektywy, które trochę życie może utrudniają i utrudniają ten powrót do, nazwijmy to, zwykłego świata poza Antarktyką? Jak najbardziej utrudniają. Są dwie strony medalu. Jeżeli człowiek ma cel w tym, ja mam przynajmniej cel w tym, żeby rozwijać tą stację, bo naprawdę jestem już drugi raz tutaj, i myślę, że jestem z nią dużo związany emocjonalnie. Chciałbym rozwijać tę stację i chciałbym, żeby Polska w Antarktyce znaczyła wiele, bo to jest jakby cel naszej egzystencji tutaj. I biorąc udział w tym wszystkim, jestem naprawdę, nie wiem, mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co robię, bo uważam, że biorę udział w czymś ważnym, ale jest druga strona medalu. Bardzo komplikuje to życie osobiste, inne niż praca. Pracuję na drugim krańcu ziemi, więc ciężko to pogodzić z życiem osobistym i to jest bardzo duży minus tego wszystkiego. Ciężko rozsądzić, co jest ważniejsze. Wróćmy do kwestii tego, że jesteś kierownikiem na stacji. Masz jakieś patenty na to, jak sobie radzić z problemami, jak człowiek z człowiekiem się nie może dogadać i ty wkraczasz? To jest ciężkie pytanie, bo nie jestem doświadczonym kierownikiem wypraw polarnych. To jest moja pierwsza wyprawa polarna, którą kieruję, więc jakby uczę się na własnych błędach. Słyszę od uczestników wyprawy. To jest konstruktywna krytyka, na którą się absolutnie nie zamykam, bo myślę, że pychą jest niesłuchanie tego, co inni mają do powiedzenia. Słucham. Niemniej jednak czasami ciężko mi jest wprowadzić to w życie, szczególnie kiedy uczestnicy wyprawy próbują przeforsować swoją rację w momencie, kiedy ja uważam, iż moja jest lepsza. Dlatego cały czas się uczę bycia kierownikiem wyprawy polarnej. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę kierownikiem wyprawy kolejnej. Jakie problemy się mogą zdarzyć w takiej stacji wśród 20 czy kilkunastu ludzi? No, widziałem kartkę w jednej z łazienek, kartkę odręcznym pismem napisana, że ktoś pozdrawia serdecznie. Tutaj pada kilka ostrzejszych słów. Osobę, która podpożycza regularnie szampon. Czy tego typu problemy na stacji mogą urosnąć do rangi problemów bardzo poważnych, z którymi kierownik musi sobie poradzić? To jest bardzo specyficzne środowisko. Jeśli ktoś chciałby się wgłębić w to, to zachęcam do czytania książek o wyprawach polarnych. Tak, zdecydowanie problemy, które jakby nie istnieją w świecie normalnym, istnieją na stacji polarnej. To jest zupełne przebiegunowanie wartości. Jeżeli ktoś trafi na stację polarną, naprawdę śmiejemy się tutaj, że trochę ciężko będzie nam wrócić do rzeczywistości, bo funkcjonujemy zupełnie inaczej. Problemem pojawia się, kiedy pod koniec lata, jak teraz, tak, teraz mamy koniec lata, zaczynają się kończyć świeże warzywa i zostaje na przykład jedno jabłko. Jeżeli ktoś, nie daj Boże, zje to ostatnie jabłko bez informacji, podzielenia się z resztą grupy, to jest naprawdę dramatyczny konflikt. ludzie tutaj spierają się o naprawdę bardzo drobne rzeczy, czyli, nie wiem, zostają dwa słoiki Nutelli, które ktoś zjada, tak? Albo ktoś wynosi do pokoju. Jakby magazyn z żywnością jest zawsze otwarty, więc każdy o każdej porze dnia i nocy może po prostu iść i wziąć sobie, co uważa za potrzebne, stosowne. Jeżeli coś się kończy, to pojawia się problem. Na przykład ostatnio musiałem zareglamentować puszki kukurydzy, bo już się kończą. Przed nami, przed 8 osobami jeszcze zima i mamy dwie takie małe paletki po 8 sztuk kukurydzy, czyli łącznie 16 puszek na całą zimę, czyli pół roku. No i w momencie, kiedy ktoś zabiera tą puszkę, bo potrzebny mu jest do obiadu, no to powstaje de facto konflikt. To są śmieszne konflikty, bo ja nawet się z tego śmieję i jest to bardzo zabawne, tylko że w momencie, kiedy przez pół roku nie mamy możliwości tego sprowadzenia, tego produktu, bylibyśmy w stanie naprawdę zapłacić dużo za pomidory, tylko że nikt ich nam nie przywiezie, nie przypłynie statek, nie przyleci samolot, który zrzuci nam te owoce, warzywa. Owoce, warzywa to są najbardziej newralgiczne produkty. Podejrzewam, że podczas zimowania te problemy urastają jeszcze do wyższej rangi. I dochodzi jeszcze kwestia takiego być może znużenia sobą, bo jeżeli 8 osób przez tyle miesięcy przebywa tylko we własnym towarzystwie, oczywiście jest internet, gdzie można obejrzeć film, posłuchać muzyki, przeczytać książkę, ale jednak na niewielkiej przestrzeni 8 osób ciągle się spotyka na tych samych korytarzach, w tych samych pokojach, na śniadanie, obiad i kolację i w którymś momencie to znużenie tą drugą osobą, która znowu mlaszczy przy obiedzie, może spowodować, że wybucha problem. Jak najbardziej. Wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Zima jest dosyć specyficzną porą na Antarktyce. Bywają momenty, kiedy pogoda nawet nie pozwala nam wyjść ze stacji. Jest mnóstwo śniegu, wiatry są tak mocne, że jeżeli ktoś wyjdzie ze stacji, to go po prostu zwieje. Po prostu go zwieje. Bywają momenty, kiedy ludzie nie wychodzą ze stacji. W zimę ten dzień jest bardzo krótki. Potrafi trwać na przykład parę godzin, godzinę, więc człowiek budzi się, jest ciemno. Wychodzi z pokoju, nie może wyjść ze stacji, więc zostaje w głównym budynku. No i spędza czas tak na dobrą sprawę z tymi samymi osobami, więc bardzo łatwo jest o konflikty. Bardzo łatwo jest zamknąć się w pokoju. Niemniej jednak to zależy od grupy. Są ludzie, którzy potrzebują więcej spokoju, więc zamykają się w pokoju, robią własne rzeczy. Są ludzie, którzy potrzebują jednak kontaktu z człowiekiem, więc wychodzą do mesy, tam gdzie jest pokój wspólny, oglądają razem filmy, grają w gry, spędzają razem czas. Bardzo ciężko jest na rozmowie kwalifikacyjnej oraz na szkoleniach ocenić osobę, czy nadaje się, czy wpasuje się w grupę, czy nie. Tu mamy do czynienia z sytuacjami naprawdę ekstremalnymi, tak? Na morzu, na lodowcach i wtedy ludzie dopiero pokazują swoje oblicze prawdziwe i wtedy można faktycznie poznać, na kogo można liczyć, jakim jest dana osoba człowiekiem. Dlatego są właśnie te konflikty, o których mówiliśmy wcześniej. Nie da się w 100% dopasować ekipy pod względem charakterów. Po prostu się nie da. Czy bycie polarnikiem, przynajmniej raz bycie polarnikiem, powoduje, że człowiek wchodzi w taką grupę, która tylko między sobą się rozumie, a z pozostałymi ludźmi już trochę ten kontakt jest inny, bo oni nie byli, bo oni nie widzieli, bo oni nie doświadczyli? Jest coś takiego? Takie poczucie odrębności w stosunku do tego normalnego świata, nawet kiedy się wróci do Polski? Myślę, że jak najbardziej tak, bo nawet swoim bliskim, znajomym, przyjaciołom nie jesteś w stanie opowiedzieć tego, co tu przeżyłeś, nie jesteś w stanie opowiedzieć tego, co widziałeś. Bardzo jest ciężko przekazać te emocje, które towarzyszą człowiekowi, który pływa na przykład na Zodiaku i przed twoją łodzią wyskakuje ogromny wieloryb. Nie da się tego opisać, więc myślę, że jest dystans. Czy wobec tego wy, polarnicy mieszkający na stacji, jesteście trochę skazani na niezrozumienie? Myślę, że chyba tak. To jest romantyzm polarny. Bardzo często ludzie zadają mi pytanie, dlaczego akurat Antarktyka, tak? Dlaczego tu jeżdżę? Dlaczego poświęcam swój czas na to, żeby tutaj być na stacji polarnej, skoro ona jest tak daleko, skoro to jest dużo wyrzeczeń, są tu ciężkie warunki fizyczne, psychiczne. Po co się tak na dobrą sprawę godzić na coś takiego? No i to jest pytanie, którego chyba unikam, ze względu na to, że nie umiem na nie odpowiedzieć. Bo nie wiem. Jeżeli ktoś zobaczy skaczące wieloryby, zobaczy przewracające się pingwiny, cielący się lodowiec, ogromne bryły lodu. Jeżeli ktoś się przepłynie po zatoce wśród paku lodowego, doświadczy wiatru, który potrafi cię zdmuchnąć od tak, No myślę, że zrozumie, dlaczego ludzie tutaj jeżdżą. Podejrzewam, że właśnie teraz w polskiej stacji antarktycznej rozlega się głównie dźwięk zatrzaskiwanych walizek i zamykanych zamków błyskawicznych, no bo to ostatni etap pakowania przed wyjazdem, tak zwani letnicy, którzy po półrocznej pracy wracają do domu, a są wśród nich antarktyczni weterani, jak choćby Jarosław Roszczyk, który w stacji był po raz 20, a trzeba dodać, że zimował czterokrotnie. Człowiek licznych umiejętności, znakomity gawędzierz poza tym. Do Polski wróci również Joanna Spryszak, która w ostatnich miesiącach dbała o posiłki im serwowane załodze i o niezapomniane ciasta. W stacji była po raz trzeci. W czasie zimy polarnicy będą gocować sobie już sami. Będzie ich 8, w tym 2 kobiety. Jedną z nich jest Małgorzata Witczak. W stacji prowadzi m.in. monitoring oceanograficzny i jest też kierowcą Zodiaka, więc takiego dużego pontonu silnikowego. W Antarktyce po raz pierwszy. Kocham ludzi, rozmawiać z nimi, co z nimi robić i obserwuję to trochę tak, że zaczyna mnie to ludzkie towarzystwo już męczyć i trochę czasami się już urywam i potrzebuję ciszy. Wiadomo, że w domu jest inaczej. Tutaj jesteśmy już od 4 miesięcy i jest się non-stop z tymi ludźmi. To nie jest tak jak w pracy, że się pójdzie do pracy, fajnie ludzie, a później się pójdzie do domu i nie poczyta sobie książkę, tak? To jest tak, że czytasz 10 minut książek, a ktoś puka i mówi, ej Gosia, możesz coś tam, no i wtedy się odrywasz, więc... Ale też wydaje mi się, że tak jak patrzę na nas, to nie ma jakiegoś takiego schematu na polarnika, czy on powinien być głośny, czy cichy, czy powinien lubić ludzi. Wydaje mi się, że chyba to, co jakby jest ważne, to jedno, żeby robić swoją robotę, a drugie to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że tutaj raczej nie jest tak, że żeby robić na przykład elektrykę z zatrudnionych 10 elektryków, oni sobie robią, tylko gdzieś tam jest elektryk, który jest ekspertem i na przykład osoba, która normalnie robi monitoring ptaków, ale jest wysłana z elektrykiem, żeby pomagać mu, więc trzeba chyba mieć jakby wrażliwość na innych ludzi, tak, że dzisiaj ja tobie pomogę, a jutro ty mi. No i jakby nie można tego oczekiwać jednostronnie, co się czasami zdarza. A jak to pogodzić? Być jednocześnie razem i współpracować, pomagać sobie wzajemnie, a z drugiej strony oczekiwać, że człowiek będzie miał czas dla siebie, że będzie mógł sam się realizować, że będzie spokojniej, jak mówisz? Jak to pogodzić? My mamy tak ułożone, że pracujemy od poniedziałku do piątku, o godzinie tam 8 śniadanie, o 8.30 jest spotkanie organizacyjne, o 9.00 zaczynamy pracę, o 13.30 jest przerwa, o 14.00 jest obiad, o 15.00 znowu praca, o 18.30 kończymy, o 19.00 jest kolacja. No i ja na przykład na początku byłam z ludźmi, spędzałam z ludźmi czas non-stop i mało tak starczało mi czasu na napisanie maila do domu czy przeczytanie książki. No i od jakiegoś czasu zaobserwowałam, że Sebastian zjada szybko rano śniadanie i on po tym śniadaniu tego spotkania o 8.30, kiedy no jest pół godziny, idzie sobie na przykład pisać dziennik albo czytać książkę. No i pomyślałam sobie, kurczę, to jest myśl. No i nie jestem aż tak sprawna jak on. Ale gdzieś tam jestem w stanie 10-15 minut spokojnie przed tym spotkaniem poczytać i może to nie jest dużo i nie zmienia to niesamowicie mojego świata, ale pozwala czuć, że coś się dla siebie robi, tak? Bo ja na przykład czytam książki po angielsku sobie, no wtedy nie tylko zbieram tutaj próbki dla kogoś, ale też sama się też uczę. Czy ten rok spędzony tutaj w Arctowskim, to przyszłe zimowanie, to jest przystanek w twoim życiu, czy raczej właśnie obrany kierunek, którym będziesz dalej podążać? Czy ja chyba nie zakładam, że stanę zawodowym polarnikiem. Też obserwując tutaj niektórych, wydaje mi się, że zawód polarnik jest trochę przerażający. No bo jeśli spojrzy się na to w ten sposób, że chciałoby się mieć na przykład rodzinę. Nawet jeśli jest polarnikiem, który przyjeżdża tutaj na lato, to cię nie ma 6 miesięcy w domu. No i jak się jest pięknym, młodym i szczęśliwym, to można sobie tutaj jeździć, ale gdzieś tam na tym relacje cierpią. I tylko nawet nie tyle relacje pod tytułem, że ma się żonę, męża, dzieci, ale też takie relacje towarzyskie, bo gdzieś tam znajomi uciekają, robią swoje rzeczy. To jest, wydaje mi się, stosunkowo trudne. Rozmawiamy dużo o relacjach między ludźmi, ale są jeszcze relacje między ludźmi, a tym otoczeniem, które jest za oknem. Znaczy ja w ogóle miałam taką myśl i się cały czas śmieję, że przyjechałam tutaj oglądać pingwinki. I brzmi to trochę infantylnie, ale to jest taka rzecz, której jakby nie zobaczył nas się za oknem. No mnie po 4 miesiącach dalej cieszy widok pingwinów. Znaczy za każdym razem po prostu stoi i patrzę, co ten pingwin robi. I jest to totalnie niesamowite. Rzecz, o której myślałam jadąc tutaj wcześniej, to są lodowce. I jest to dla mnie niesamowite, jak powstają te szczeliny. Wydaje się, że nawet jak się idzie po kopule, to jest płaski, gładki lód, niby bezpiecznie. A zdarza się tak, że szliśmy sobie w 4 osoby i nagle któraś tam wpadła do jakiejś płytkiej szczeliny. No i jakby to uczy niesamowitej pokory. A jak myślisz o tym, jak zimowanie będzie wyglądać? Masz jakieś obawy? Główne moje obawy przy przyjeździe tutaj dotyczyły marznących rąk, bo z reguły marzną mi ręce, a praca, którą tutaj wykonuję, to wkładanie rąk do wody. I gdzieś tam w procesie aplikacji, nie tutaj, ale na Horsund, zarzucono mi to, że będę bała się tam ręce wkładać do tej wody. No i ten etap mam za sobą. Powiem szczerze, na początku tam wkładałam w jakichś gumowych rękawiczkach, z ciepłymi rękawiczkami pod spodem, tam kombinowałam. A w sumie teraz to czasami już nie chce mi się z tym bawić, po prostu wkładam rękę do wody, pobieram próbkę, wycieram spodnie, notuję tam, co mam notować i idę dalej. Drugą rzeczą, której się boję, chyba nadal się boję tak naprawdę, bo nie było super silnych wiatrów, czyli nie było dużych różnic ciśnień, to mi się zdarzają migrenowe bóle głowy i zastanawiam się, jak to będzie. Nie miałam szansy jeszcze tego bardzo przetestować, na razie jest dobrze. Jeśli miałabym czegoś się bać, no to jakichś tam wypadków, tego, że coś się przydarzy i będzie coś, czym sobie sami nie poradzimy, bo tak naprawdę oczywiście można powiedzieć, że jest jakieś tam zaplecze techniczne, kontakt internetowy, ale jeśli cokolwiek tu się stanie, no to jakby w głównej mierze jesteśmy zdani na siebie. Też ja przynajmniej nie do końca całą ekipę zimującą dobrze znam, bo trochę jest tak, że no teraz jakby trzymamy się w jakichś tam grupach bardziej zbieżnych nam interesów, a no w zimę będzie nas mniej po prostu zwyczajnie. każdy z nas ma jakieś tam wady i zalety, ale każdy ma takie pozytywne podejście do tego, że, no, że będzie się starał po prostu. I to chyba wystarczy. Małgorzata Witczak, 1/8 tegorocznego zespołu zimowników Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arstowskiego na Wyspie Króla Jerzego. Bezpiecznej pracy w najbliższych miesiącach, a letnikom, którzy za chwilę opuszczą stację, szybkiego powrotu do domu. To Trójka i Świat z lotu Drozda. Jesteśmy w Ameryce Łacińskiej, ale nie w Brazylii, tylko nieco na północ ruszamy do Wenezueli. Jeszcze nie tak dawno państwo Hugo Chaveza i Imperium Ropy Naftowej. Dzisiaj kraj w głębokim kryzysie, wręcz w rozkładzie, bez charyzmatycznego i charakterystycznego lidera. Na zmianę na ulicach albo kolejki przed sklepami, albo wielotysięczne demonstracje. Obraz współczesnej Wenezueli, a może bardziej jej mieszkańców, zawarł w swojej książce Wojciech Ganczarek, który w tym kraju mieszkał przez wiele miesięcy i dzisiaj można powiedzieć, że traktuje to miejsce na ziemi jak drugą ojczyznę. Upały, mango i ropa naftowa. Taki tytuł nosi książka. Z autorem rozmawiałem za pośrednictwem internetu, a zainteresowałem się między innymi konstrukcją samego społeczeństwa na najbardziej podstawowym poziomie, czyli rodziny. W ciągu 30 lat populacja Wenezueli niemalże się podwoiła. Ma to związek z napływem imigrantów. Kolumbijczycy to do Wenezueli napływali w milionach. Natomiast głównie chodzi o ten niewygaszony, jakby to powiedzieć, niewygaszoną ochotę na reprodukowanie się, co powiedzmy w takim gorących klimatach, to ja rozumiem, no, co tam można robić. Czyli w dużym skrócie Wenezuelczycy lubią się przytulać i potem z tego są efekty w postaci zwiększonych statystyk. Tak, ludzie lubią się przytulać, a nie lubią się żenić i to się właśnie wiąże z jednej strony z dużym wzrostem populacji, a z drugiej strony z tym modelem rodziny, gdzie mamy samotną matkę z piątką dzieci, a każda z piątki tych dzieci ma innego ojca. A czy te dzieci, które nie mają ojca albo nie mają go na co dzień w domu, czy nie mają takiego poczucia, że zostały w jakiś sposób skrzywdzone, że coś tracą? Czy jest takie poczucie w dzieciach, kiedy już dorosną? Trudno tak to czasem ocenić, bo na drodze staje nam wenezuelski optymizm. Jak ci ludzie tryskają na co dzień takim żartem, to czasem trudno dociec. Natomiast to się gdzieś tam przejawia zawsze, wiesz? Tak jak zresztą jest to wypisane też w książce, w muzyce na przykład, nie? Jest taka piosenka, w której autor wymienia swoje 7 miłości, gdzie tam pojawia się Bóg, matka, dzieci, pojawia się ojczyzna, a ojciec nie pojawia się w ogóle. Tutaj wychodzi to, że matka jest w centrum społeczeństwa wenezuelskiego, że matka jakby tworzy rytm tego, w jaki sposób rodziny funkcjonują, funkcjonuje w ogóle całe społeczeństwo wenezuelskie. Też takiej opisujesz sytuację, że mężczyzna, który wchodzi powiedzmy do sklepu, może się zwrócić na zasadzie grzecznościowej do sprzedawczyni kobiety, której w ogóle nie zna i pierwszy raz ją na oczy widzi, per matko. I to będzie przejaw szacunku. To będzie przejaw szacunku, a z drugiej strony nazywanie kogoś, na przykład w szczególności mężczyzny, mamita, to znaczy mamuśko, jest śmiertelną obrazą. No bo tutaj funkcjonuje z kolei drugi system jeszcze równoległy, czyli system macho. Tak. Ja tam w książce ośmieliłem się cytować panią socjolog Gizelę Nowak, która właśnie analizowała słownictwo wenezuelskie i z tej analizy słownictwa udało jej się wyciągnąć wiele ciekawych charakterystyk społeczeństwa wenezuelskiego. W tym właśnie używanie słowa matka jednocześnie jako obrazy i okazu czułości i analogicznie dzieje się z wyrazem marico, który oznacza dosłownie geja, które może być jednocześnie zwrotem koleżeńskim, jak i wielką obrazą w stosunku do kogoś. Zwrotem koleżeńskim, czyli jakby to na polski przełożyć? To tak jakbym rozmawiał z tobą i bym ci powiedział, no p***e, co tam słychać u ciebie? To jest w porządku. Natomiast jeśli użyję powiedzmy tego słowa do osoby nieznanej i powiedzmy zabarwię mój ton głosu nieco negatywnie, no to już będzie najgorsza i śmiertelna obraza. Operacje plastyczne. Wenezuela to światowy lider per capita, jeżeli chodzi właśnie o wykonywanie operacji plastycznych, przy czym oczywiście głównie są to operacje plastyczne, które mają nie zwiększyć jakoś w sposób znaczny komfort życia, bo ktoś potrzebuje ze względów medycznych, powiedzmy, tylko chodzi o kwestie estetyczne. Wenezuela i podobnie zresztą Kolumbia są krajami wielkich sztucznych piersi, które kobiety chętnie okazują, powiedzmy, używając dodatkowo zbyt małych staników, żeby te piersi przez dekolt wychodziły do oglądającego. Także popularne jest zwiększenie sobie pośladków. Natomiast wracając do mężczyzn, pomimo że być może nie robią tylu operacji, a przynajmniej nie zauważyłem, to jednak bardzo o siebie dbają. To znaczy mężczyzna na ulicy, tak samo jak kobieta, będzie zawsze w nowych butach, świeżo uczesany, wyżelowane włosy, koszula wyprasowana, elegancka, pachnący wszystkimi po prostu produktami drogeryjnymi. I tak, powiedzmy, kontynuując tę wyliczankę, aż do manicure i pedicure. Więc panowie również bardzo o siebie dbają. I to nawet w warunkach kryzysu gospodarczego w kraju? Jest trudno zdobyć na przykład obecnie mydło czy dezodorant. Natomiast no wiadomo, że w związku z tym jakoś powiedzmy jakość ubioru czy higieny w jakimś stopniu spadła, natomiast wydaje mi się, że w dalszym ciągu starają się jak mogą. Jak mieszkałem w Meridzie, to jest takie miasto na południowym zachodzie Wenezueli, mieszkałem w takiej dzielnicy dość ubogiej powiedzmy, powiem ci, że na krótkim spacerze z domu do sklepu, jakieś powiedzmy 3 przecznice, wyliczyłem 6 czy 7 zakładów kosmetycznych, które jak najbardziej działały. Więc pomimo kryzysu, piękność dalej w cenie. To jest taki kraj zamieszkały przez ludzi, którzy celebrują pozytywne podejście do rzeczywistości. I piszesz, że to wynikać może z tych czasów dobrobytu, kiedy wszystko zawsze było, było tego wręcz za dużo, kiedy państwo wszystkim zajmowało się od A do Z. To państwo zajmujące się wszystkim od A do Z, no to jest jednak dosyć wczesne. To znaczy w swoim nasileniu intensywniejszy w przypadku Hugo Chaveza i ogólnie powiedzmy ten model socjaldemokratyczny od lat 50. XX wieku. Natomiast wcześniej też były pewne zjawiska, które właściwie od czasów kolonii, które kształtowały tą, jak to się mówi, kulturę pikalejską, łotrzykowską, gdzie nie chlubiono się tak cnotą, jak sprytem i po prostu załatwianiem spraw w sposób nie do końca uczciwy, ale łatwy i przyjemny. Natomiast na czym to polega? No, polega na tym, że jak pomimo, że właśnie tak jak mówię, sytuacja kryzysowa wielu daje się no, bardzo mocno jednak we znaki. To znaczy są sytuacje, gdzie załatwienie po prostu zdobycie żywności takiej bardzo podstawowej, mąki, ryżu, no wiąże się z wielogodzinnymi kolejkami, które nie zawsze kończą się sukcesem. W ogóle to jest ciekawe z tymi kolejkami, że kolejki już tak weszły mocno w krajobraz Wenezueli, że nie tylko powtarza się to, co znamy jeszcze z czasów późnego PRL-u, czyli to, że kolejki regulowały rytm życia całych rodzin, ale jeszcze to ciekawe, że powstał jakby podsystem formalny, który tymi kolejkami reguluje. Mam na myśli to, że chociażby ludzie mogą stać po, powiedzmy, papier toaletowy, którego brakuje, w konkretne dni, w zależności od tego, jaki mają numer dowodu osobistego. To bardzo ciekawy wynalazek, praktyczny. Troszeczkę są kolejki krótsze i bardzo też jest godne docenienia, że ten system obejmuje również obcokrajowców. To znaczy, ja jako człowiek z Polski też mogłem przedstawić dowód osobisty i z którym to dowodem w środę mogłem robić kolejkę po papier toaletowy i mleko. To jest szalony kraj po prostu. Trzeba tam pojechać, popatrzeć i spróbować coś z tego zrozumieć, ale przede wszystkim cieszyć się, że to takie zwariowane, a działa. A zacząć można od lektury. Upały, mango i ropa naftowa. Książka Wojciecha Ganczarka. Kilka egzemplarzy mam teraz dla Państwa. Proszę do mnie napisać teraz. paweł.drost@polskiradio.pl paweł.drost@polskiradio.pl Tamato Kumalo to Waymate Amano Akartaya to Wayo Kabatu Way Na Alhang Yeni May Natino What the Pacifica. Salute metali tonu mai mana tua lava koe tu pulanga o kuhana u Weszliśmy w nieco oceaniczny, cieplejszy nastrój, ponieważ o żeglarstwie teraz będzie mowa. Ile trzeba mieć lat, żeby rozpocząć przygodę z żaglami? Myślę, że jest na to jakiś paragraf, są jakieś wyznaczniki. A ile trzeba mieć lat, żeby opłynąć samotnie świat dookoła? Wygląda na to, że wystarczy 15 wiosen. A dlaczego? O tym Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Tak, tyle lat miała Laura Dekker, holenderska żeglarka, kiedy wyruszyła na samotną podróż dookoła świata i opisała tę podróż w książce Marzenie pewnej dziewczyny, samotny rejs dookoła świata, o której będziemy dzisiaj mówić. 15 lat, zrobiłaby to pewnie wcześniej, gdyby holenderscy urzędnicy jej na to pozwolili. Pozwolenie od taty dostała. Laura powiedziała mi, że to właśnie to było najtrudniejszym doświadczeniem w jej życiu. Mam na myśli zdobycie pozwolenia nie od taty, a od rządu holenderskiego, a nie sama wyprawa. a właśnie to, co przed nią, czyli kilka miesięcy rozprawy sądowej i wielka dyskusja w holenderskich mediach i nie tylko w holenderskich na temat tego, na co można pozwolić, a czego trzeba zabronić nieletniemu. More and more it's actually the paperwork and like proving to people that you really can do it. Wiele czasu zajmowała robota papierkowa i udowadnianie ludziom, że faktycznie posiadam umiejętności potrzebne podczas rejsu. A to bardzo trudne, bo przepisy są takie, że dopóki nie osiągniesz 18, jesteś traktowany jak dziecko. Nawet jeśli jesteś już dojrzały i coś potrafisz, nie możesz decydować. Ale cieszę się, że przez to przeszłam, bo dużo się nauczyłam. Wydaje mi się, że poddając się w takiej walce, tylko potwierdzamy, że faktycznie nie damy rady czegoś zrobić przed 18. A to nieprawda. Myślę, że młodzi ludzie są zdolni do większych rzeczy niż spodziewają się po nich dorośli. That's not true. I think young people are capable of doing a lot more than adults give them credit for. Laura Decker na przykład 21 stycznia 2012 roku ukończyła samotny rejs dookoła świata. To jej marzenie nie wzięło się znikąd. Powiedziała, że kiedy była dzieckiem, zamiast domu i budy z psem rysowała żaglówki i delfiny. No, może dlatego, że pierwsze lata życia spędziła na morzu, a w ogóle urodziła się na łodzi. Pierwszą swoją łódkę co prawda dostała, ale później, kiedy już zamarzyła jej się większa, no, tata Laury niczego nie ułatwiał. You know, while I grew up, my dad was always like that. If I wanted to do something or have something, he would say, okay, well, you have to get a job. Mój tata zawsze powtarzał mi, że jeśli chcę coś zrobić albo coś mieć, muszę na to zapracować. Dla mnie to było normalne, ale jednocześnie potrafiłam się na niego złościć, bo u moich rówieśników wyglądało to zupełnie inaczej. Wystarczyło, że powiedzieli, że coś chcą i to dostawali. Kłóciłam się z tatą o to. Czasami przyglądał mi się i pozwalał mi się potknąć, upaść albo zrobić coś głupiego. Wtedy byłam na niego zła, ale dzisiaj cieszę się, że miał takie podejście. Wiele się dzięki temu nauczyłam. But now I am very happy that he did that because I learned so much from it. I think I started cleaning shops, delivering newspapers. Pracowałam w wielu miejscach. Zaczęłam chyba od sprzątania sklepów i rozwożenia gazet. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam monocykl. Później okazało się, że to była bardzo dobra inwestycja, ponieważ potrafiłam wykonywać na nim różne sztuczki. I w ten sposób zbierałam pieniądze na zakup łodzi. Jest niewiele miejsc, gdzie możesz pracować jako ośmiolatka. Zatrudnienie dzieci jest wręcz zabronione, ale zawsze możesz umyć samochód albo posprzątać dom sąsiadom. Jest dużo drobnych prac, które można wykonać. A ja naprawdę chciałam pracować, bo potrzebowałam zaoszczędzić pieniądze na coś dużego. Ludzie to widzieli i chcieli mi pomóc. Dzięki temu mogłam kupić swoją pierwszą łódź, kiedy miałam 11 lat. A na tej łodzi pewnie monocykl żeglarski, taki specjalny do jazdy po pokładzie? No też chyba trochę trzeba się bujać, żeby się utrzymać, żeby utrzymać równowagę. Więc chciałbym myślę, to że, zobaczyć. Że to był dobry trening, zanim Laura na swój jacht wsiadła przed tym bardzo wymagającym przecież rejsem. Zanim jednak to się stało, Laura zaczęła coś wspominać tacie o tym, żeby chciała właśnie wybrać się w taką podróż i tata pozwolił jej popłynąć z Holandii do Anglii, troszkę w nadziei, że ją tym zniechęci, no ale stało się odwrotnie. I tak jak wspomniałam, ani to, ani proces sądowy, ani kontrowersje w mediach, gdzie niektórzy nazywali ją rozpuszczoną i arogancką, no nie zniechęciło jej do podjęcia takiej wyprawy. Pytano o jej motywację bardzo często, czy był to ten wpis do Księgi Rekordów Guinnessa, czy chodziło o miłość do morza, czy o przygodę. Mnie zaciekawiło, czy na takie pytanie dlaczego da się w ogóle odpowiedzieć. Not really. It just I felt like I had to. It was the right time and the right moment and I just needed to go. Nie do końca. W dużej części po prostu czułam, że to dobry czas, że muszę to zrobić właśnie teraz. Potrzebowałam wypłynąć. Wydaje mi się, że naprawdę pokochałam ocean dopiero w trakcie tej podróży. Wcześniej lubiłam żeglować, ale nie powiedziałabym, że rozumiałam go tak, jak rozumiem teraz. I racja, to bardzo trudne pytanie, bo trudno to wyjaśnić. W wielu aspektach taka wyprawa staje w kontrze do ludzkiej natury. Nie ma stałego lądu, nie ma innych ludzi, wszystko się rusza, warunki są trudne, nie można się wyspać ani normalnie zjeść. Ale za to życie jest bardzo proste. Niełatwe, ale proste. Ponieważ musisz martwić się tylko o siebie, swoją łódkę i pogodę. I te trzy rzeczy to całe twoje życie. And those three things is kind of, that's your whole life. And there's no schedules, no interviews, no meetings, no... Nie ma grafiku, wywiadów i spotkań, na których musisz zjawić się punktualnie. Dzisiaj zazwyczaj posiadamy wiele rzeczy, ale im więcej posiadasz, tym bardziej się martwisz, ponieważ musisz się zatroszczyć o dom, samochód, łódź, dzieci, szkołę, pracę, konia, rower i tak dalej. To naprawdę zajmuje myśli. A na łodzi jest tylko łódź. I ty. Myślę, że dobrze wrócić do takich podstaw. Moja łódka była bardzo prosta. Nie miałam na przykład lodówki, prysznica, odsalacza wody. Ale to było dla mnie dobre, bo zaczęłam bardziej doceniać życie i dostrzegać jego wartość. Myślę, że właśnie dlatego tak bardzo lubię żeglować. Ale jak już wspomniałam, trudno to wyjaśnić słowami. I think that's why I like sailing so much, but it's hard to explain it properly. Kiedy schodziła na ląd, poznawała nowych ludzi i uzupełniała zapasy, a później znowu wsiadała na łódkę, no i znowu była tylko ona i ocean. No i praca domowa, którą obowiązkowo musiała odrabiać. I do której części tej wyprawy Laura bardziej tęskni? Do tej samotnej, czy do tej, podczas której mogła zwiedzać? I value both very much, but the time alone, it was quite amazing for me because I had so much time to really think. Doceniam oba, ale ten czas spędzony sam na sam ze sobą był naprawdę niesamowity, ponieważ mogłam wiele przemyśleć, w ten sposób poznać siebie samą. Bardzo tego potrzebowałam, szczególnie jako nastolatka. Nadal przeżywasz typowe dla tego wieku problemy i to idealny moment na zrobienie czegoś samodzielnie. Kiedy byłam na lądzie, byłam bardzo zajęta. Poznawałam wielu ludzi i robiłam mnóstwo nowych dla mnie rzeczy. Dobrze było wypłynąć później na ocean i mieć czas, żeby to wszystko przemyśleć, zastanowić się, czego się nauczyłam. W codziennym życiu zazwyczaj nie mamy takiego momentu. Kiedy odwiedzamy jakieś miejsce, stwierdzamy po prostu, że było miło. Wydaje mi się, że takie doświadczenie jest połowę mniej wartościowe, jeśli nie znajdziesz chwili na refleksję. Właśnie dlatego w trakcie rejsu Laura prowadziła bloga i dziennik, którego fragmenty możemy przeczytać w książce Marzenie pewnej dziewczyny – Samotny rejs dookoła świata. I mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać na adres, tym razem do mnie, wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Laura, ile ma dzisiaj lat? Dzisiaj ma 21. Pływa? Tak, w zasadzie dalej mieszka na swoim jachcie, na tym samym, którym opłynęła świat. W wolnych chwilach pisze książkę. Wioletta Myszkowska, dziękuję. Dziękuję. To była audycja Świat z lotu Drozda, która powróci za tydzień po 15. Do usłyszenia i do przeczytania na facebookowym profilu audycji. A na do widzenia 11-osobowa grupa z Japonii, wyłącznie kobiety. Udanego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Ostatnie dwa wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Niebo chodzi po ziemi.